الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اللہ عز و جل کی بے شمار نعمتیں ساری کائنات کے ذرے ذرے پر, بارش کے قطروں کی گنتی سے زیادہ, درختوں کے پتوں سے زیادہ, ریت کے ذروں سے زیادہ, اور جو بھی دنیا میں پانی ہے ان پانی کے قطروں سے بھی زیادہ, ہر آن ہر گھڑی تیز آندھی سے بھی تیز تر ہم پر برس رہی ہے. خود خدا رحمان عز و جل اپنے پاکیزہ کلام میں ارشاد فرماتا ہے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, ترجمہ کنز الایمان, اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے. بچے بیٹے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, اگر ہم اپنے وجود پر ہی غور کریں تو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلووں تک ہم اللہ عز و جل کی نعمتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہیں. جی ہاں, سر کے بال یہ بھی نعمت ہے, یہ بھووں پر جو بال ہے یہ بھی اللہ عز و جل کی نعمت ہے, یہ پلکوں پر جو بال ہے یہ بھی اللہ عز و جل کی نعمت ہے. بلکہ جو پلکوں پر جو بال ہے یہ تو کہتے ہیں کہ یہ آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں, آنکھوں میں جو گرد آتی ہے, مٹی آتی ہے, یہ بال جو ہے یہ اس کی صفائی کرتے ہیں, ایک طرح سے آنکھوں کی یہ جھاڑو ہے, یہ بھی نعمت ہے. اگر یہ بال نہ ہو, بھووں کے بال نہ ہو, سر کے بال اڑ جائیں, سر کے بال نہ ہو, تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں انسان کا چہرہ کیسا لگتا ہے. ایک مرض ہے کہ جو اس کو ایک زبان میں تو بال کھورا کہتے ہیں, مختلف زبانوں میں مختلف اس کے نام ہوں گے, تو اس مرض میں ایسا ہوتا ہے کہ جسم میں جتنے بھی بال ہیں وہ ایک کیڑا ہوتا ہے جو یہ سب کھا جاتا ہے, کہتے یہی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جب بھووں کے بال نہیں ہوں گے, پلکوں کے بال نہیں ہوں گے, سر کے بال نہیں ہوں گے, تو انسان کا چہرہ کیسا لگے گا؟ تو یہ بھی نعمتیں ہیں. اسی طرح آنکھ یہ نعمت ہے, ٹھیک ہے نا, آنکھ نعمت, آنکھ کا ہونا نعمت, تو اس سے دیکھنا بھی نعمت ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آنکھ کا ہونا بھی نعمت ہے اور اس سے دیکھنا بھی نعمت ہے. اب کسی کی آنکھ ہی نہیں ہے, ایک تو ہے کہ نابینا, آنکھ موجود ہے اس کے چہرے پر, ٹھیک ہے, لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا, اس کی بینا ہی نہیں ہے. لیکن ایک جو ہے جس کی آنکھ ہی نہیں ہے, کسی وجہ سے کسی مرض کے سبب اس کو نکالنی پڑ گئی یا کچھ بھی ہوا اس طرح, اور یہاں سوراخ ہے, تو اس کا چہرہ کیسا لگے گا؟ تو آنکھ کا ہونا بھی نعمت ہے, اسی طرح آنکھ سے دیکھنا بھی نعمت ہے, اسی طرح بیٹھے بیٹھے اسلام بھائی کان کا ہونا بھی نعمت ہے اور کان سے سننا بھی نعمت ہے. کسی کے کان نہ ہو, کان کٹ جائے, کان نہ ہو, آدھا کان کٹا ہوا ہو, تو اس کا چہرہ کیسا لگے گا؟ ٹھیک ہے نا, تو کان کا ہونا نعمت ہے تو کان سے سننا بھی نعمت ہے, زبان کا ہونا نعمت ہے تو زبان سے بولنا بھی نعمت ہے. تو زبان بھی نعمت, آنکھ بھی نعمت, کان بھی نعمت, منہ میں جو دانت ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, کہ اس سے چباتے ہیں. جی ہاں, یہ نعمت ہے, یہ بھی اللہ عز و جل. پھر جب ہم لقمہ چباتے ہیں تو منہ کے اندر ایک لعاب ہوتا ہے جو اس لقمے کے اندر مل جاتا ہے, جو اس کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے, تو وہ لعاب بھی نعمت. پھر وہ لقمہ اندر جاتا ہے تو ہمارا یوں ظاہری طور پر کام ختم, پھر جو اندر وہ لقمہ جا کر اس پر جو اندر وہ جو ہماری مشینری ایک طرح سے چل رہی ہے اور اس پر جو کام ہو رہا ہے, میٹھے میٹھے اسلام کو, یہ بھی نعمت ہے. جی ہاں, یہ بھی اللہ عز و جل کی نعمت ہے. ہاتھ بھی نعمت ہے, تو ہاتھ کا ہونا نعمت, تو ہاتھ میں حرکت کا ہونا بھی نعمت ہے. پاؤں کا ہونا نعمت, تو پاؤں میں حرکت ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. بعض لوگوں کے ہاتھ بھی ہوتے, پاؤں بھی ہوتے, فالج کا اثر پڑ جاتا ہے, ہاتھ بیکار ہو جاتا ہے, پاؤں بیکار اس کا ہو جاتا ہے, وہ حرکت نہیں ہوتی. اس میں حرکت کا ہونا بھی جو ہے یہ بھی اللہ عز و جل کی نعمت ہے. اسی طرح پھر آپ ہوا دیکھ لیجئے, جو ہوا چل رہی ہے اس میں ہمیں آکسیجن ملتا ہے. اگر یہ ہوا رک جائے تو لاشوں کے ڈھیر لگ جائے. ہوا کیسی نعمت, یہ بن مانگے ہم کو یہ نعمتیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ملی ہوئی ہے. تو اللہ عز و جل نے ہمیں اس قدر نعمتیں عطا کی ہے کہ ہم اسے شمار نہیں کر سکتے, اور کبھی بھی ہم اللہ عز و جل کی نعمتوں سے لا تعلق نہیں ہو سکتے. رب عز و جل نے ہم کو اتنی نعمت عطا کی ہے, بندے کو چاہیے کہ اللہ نے اس کو جو جو نعمتیں عطا کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرے. کیا آنکھ کی نعمت کا کبھی ہم نے شکر ادا کیا؟ ہم سنتے ہیں اس نعمت کا کبھی ہم نے شکر ادا کیا؟ ہم بولتے ہیں کیا کبھی اس نعمت کا ہم نے شکر ادا کیا؟ ہاتھ کی نعمت کا شکر ادا کیا؟ پاؤں کی نعمت کا شکر ادا کیا؟ اسی طرح ہاتھ بھی دیکھیں ہم, یہ جو ہاتھ ہے ہمارا, دیکھیں پانچوں انگلیاں کہتے ہیں نا برابر نہیں ہوتی, لیکن کہتے کھاتے وقت پانچوں انگلیاں برابر ہو جاتی ہیں. ابھی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں. اچھا پانچوں انگلیوں کے شیو بھی دیکھے تو الگ ہے, کوئی پتلی ہے کوئی موٹی ہے, پھر انگوٹھا بالکل ہی الگ ہے. بھائی پانچوں انگلیاں ایک ہی سائز کی ہوتی برابر ہوتی تو ہاتھ کیسا لگتا ہے انسان کا؟ تو یوں اگر ہم پورے اپنے جسم پر بھی غور کریں تو اللہ عز و جل نے بندے کو جیسا بنایا, جیسا چاہیے تھا ویسا بنایا. جی جی, تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی, اللہ عز و جل کی بے شمار نعمتیں ہمیں ملی, ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, لا ان شکر تم لا ازیدنکم, تم میرا احسان مانو میں تمہیں اور دوں گا. آپ کو پتا ہے شکر اعلی درجے کی نعمت ہے, شکر نعمت کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی, ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ ایسے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہے جو گونگے بہرے نابینا اور معذور ہیں, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسے اسلامی بھائیوں کو خصوصی اسلامی بھائی کہتے ہیں. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک شعبہ خصوصی اسلامی بھائیوں کا ہے کہ اسلامی بھائی ان گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائیوں میں جا کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں, انہیں مسجد کی طرف لے کر آتے ہیں, انہیں نمازی بناتے ہیں, انہیں مدنی قافلوں میں سفر کرواتے ہیں, انہیں مدنی کورسز کرواتے ہیں. تو آج کا سلسلہ ہمارا خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہے, تو آپ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ رہیں اور آخر تک ساتھ رہیے گا. خصوصی اسلامی بھائی جو گونگے بہرے ہیں وہ ہمیں سنت و بھرا بیان بھی کر کے دکھائیں گے. جی ہاں, اب وہ اشاروں میں بیان کریں گے, ہم کو کیسے سمجھ آئے گا؟ مدنی چینل کے ناظرین, سوال پیدا ہو رہا ہوگا آپ کے ذہنوں میں. جی ہاں, ہم کو سمجھ آئے گا وہ اس طرح کہ یہ جو اشاروں میں بیان ہوگا اس کا آواز کے ساتھ ٹرانسلیٹ ہوگا. اب تک تو ایسا ہوتا ہے کہ آواز میں بیان ہوتا ہے, اشاروں میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے, لیکن اس سلسلے میں جو ہے وہ اشاروں سے بیان ہوگا اور آواز کے ساتھ ٹرانسلیٹ ہوگا. دیکھیں ہمارے خصوصی اسلام میں خوش بھی ہو رہے ہیں. آج عید کے دن آپ اپنے گھر میں اسے دیکھیں اور ساتھ ہی رہیے. یہ عید کا یہ وقت جو ہے آپ کا, یہ گونگے بہرے نابینا اور معذور اسلامی بھائیوں کے نام کر دیں, انشاءاللہ سمجھیں آپ کو جو اللہ عز و جل نے نعمتیں عطا کی ہے ان کی قدر بھی ہوگی. آنکھ کی نعمت کی بھی قدر ہوگی, بولنے کی جو نعمت ہے اس کی بھی قدر ہوگی, سننے کی جو نعمت ہے اس کی بھی قدر ہوگی, اور ساتھ ساتھ ان اسلامی بھائیوں کے لیے مزید دل میں محبت پیدا ہوگی, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بھی محبت بڑھے گی کہ دعوت اسلامی اس شعبے میں بھی کام کر رہی ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, ہم تلاوت کلام مجید سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں, مزید اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی سے تلاوت سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ, لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اب انشاءاللہ عز و جل ہم نعت سنیں گے. جلد میں عظیم گلزار مدینہ ہو گے, جلد میں عظیم گلزار گنبد کی وہا خوب بہارے ہوگی، سبز گنبد کی وہا خوب بہارے ہوگی، روبرو کی رحمت سے جل ہم بھی عظیم گلزار مدینہ ہوں گے. اللہ عزوجل ہم سب کو بار بار با ادب حاضریاں نصیب فرمائے، سبز گنبد کے جلوے دیکھنا نصیب ہو، نور بار منار دیکھنا نصیب ہو. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مبلغ دعوت اسلامی، خصوصی اسلامی بھائیوں کے کابینہ سطح کے بھی یہ ہمارے ذمہ دار ہیں، یہ انشاءاللہ عزوجل اشاروں کی زبان میں سنت و بھرا بیان فرمائیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی اسلامی بھائی دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، قیامت والے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا. سبحان اللہ. روز 50 مرتبہ ضرور درود پاک پڑھیے انشاءاللہ انشاءاللہ. ابھی آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، بہت پہلے کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چاند کی 8 تاریخ کو آرام فرما رہے تھے. آپ نے خواب کے اندر دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، آپ اپنے بیٹے کو ذبح فرما دیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو سوچا اور اگلے دن دوبارہ جو ہے خواب کے اندر ایسا ہی کہا گیا. آپ کے ذہن کے اندر یہ بات راسخ ہوئی. تیسرے دن دوبارہ خواب کے اندر وہی آواز آئی کہ اپنے بیٹے کو آپ ذبح فرما دیجئے. آپ نے اپنے ذہن کو مزید پختہ کیا، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور چل دیے. شیطان سے ملاقات ہوئی، شیطان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ کہاں جا رہے ہیں. آپ اپنے بیٹے کو کیا ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں. کہا کہ آپ کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے, اور اللہ رب العزت کا حکم میں ضرور اس کو مکمل کروں گا, پاسداری کروں گا. شیطان نامراد ہو کے واپس پلٹا اور آپ کی زوجہ محترمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. پوچھا کہ آپ کے شوہر آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں. آپ کی زوجہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے. اس پر زوجہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے تو مجھے بھی قبول ہے. نامراد ہو کے واپس پلٹا اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ آپ کے ابو آپ کو ذبح کرنا چاہتے ہیں, اللہ رب العزت کا حکم ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر رب تعالیٰ کا حکم ہے تو مجھے بھی قبول ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور تین مرتبہ اپنے ساتھ کنکریاں ماری. اب ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ مبارک ہے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس مقام پر پہنچے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی آپ میری آنکھوں کو باندھ دیجئے اور چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لیجئے اللہ, اور میرے ہاتھ اور پاؤں کو بھی باندھ دیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں کو باندھ دیا, ہاتھوں کو بھی باندھ دیا اور آپ کو الٹا لٹا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اچھی طرح سے تیز کیا اور ذبح کرنے لگے, اور آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے ذبح کرنا چاہا مگر ذبح نہ ہوا. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو سچا کر دیا, اللہ رب العزت کا ان پر انعام ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک مینڈا لایا گیا اور اس کو ذبح کر دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوا اور اب تک چلا آ رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام والا واقعہ ہمیں سنایا. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی, اسلام میں قربانی ہی قربانی ہے. اب پہلا مہینہ دیکھیں جو ہمارا اسلامی مہینے کے حساب سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے. اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی قربانی کی, 72 رفاقہ کے ساتھ آپ کربلا معلہ پہنچے اور آپ دین پر قربان ہو گئے. آپ آخری مہینہ دیکھیں ذوالحجت الحرام, تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی قربانی. تو ہم بھی راہ خدا عز و جل میں قربانی دیں. ہم سے جان کی قربانی فی الوقت نہیں مانگی جا رہی, تو ہم وقت کی قربانی دیں, ہم مال کی قربانی دیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, انشاءاللہ عز و جل اس کی ہمیں برکتیں ملے گی. ابھی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کا تذکرہ خیر ہوا ہم نے سنا, اور بھی بہت ساری خصوصیت ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی, کہ سرکار علیہ السلام کے بعد مخلوق میں جو سب سے زیادہ افضل ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام ہے. اور آپ نے کعبۃ اللہ شریف کی سب سے پہلے تعمیر کی, یعنی سب سے پہلے جو ہے وہ مکان کی صورت میں اسے لے کر آئے, اور جس پتھر پر آپ نے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی, وہ پتھر جس جگہ پر نصب ہے وہاں پر لوگ قیام اور سجدے کرتے ہیں. یہ بھی آپ کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے. تو بہت ساری آپ کی خصوصیات ہیں. اچھا, کئی ایسے کام ہیں جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام سے پہلے نہیں ہوتے تھے, وہ آپ نے شروع کیے ہیں. تو ان میں سے 8 کام ہم اپنے نابینا اسلامی بھائی سے سنیں گے, اور یہ ضرور سنیے, آپ کے علم میں اضافہ ہوگا کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام سے ہی شروع ہوئے, وہ ہمیں سنائیں. نمبر 1, سب سے پہلے آپ علیہ السلام کے بال سفید ہوئے. سبحان اللہ. دیکھیں, سب سے پہلے جو بال سفید ہوئے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے ہوئے. اور جب بال سفید ہوئے تو آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ بزرگی ہے. تو آپ نے عرض کی یا اللہ عز و جل اسے اور بڑھا دے. سبحان اللہ. جی. اور نمبر 2, آپ علیہ السلام نے سفید بالوں پر مہندی لگائی. اور نمبر 3, سلا ہوا پاجامہ. ہاں جی, آپ نے زیب تن فرمایا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسلامی بھائیوں کی ایک تعداد ہے جو پاجامہ استعمال کرتے ہیں. جی ہاں. جی. نمبر 4, سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر خطبہ پڑھا. سبحان اللہ. نمبر 6, سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان نوازی کی. سبحان اللہ. نمبر 7, سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات کی لوگوں سے تو گلے ملے. سبحان اللہ. نمبر 8, سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خرید تیار کیا. سبحان اللہ. سرید جو وہ سالن میں وہ روٹی بھگو کر جو کھائی جاتی ہے اس کو سرید کہتے ہیں, سالن میں اس کو روٹی کو پکائی جاتی ہے, تو وہ بھی آپ ہی نے سب سے پہلے شروع کیا, اور الحمدللہ وہ کئی چیزیں اس میں سے الحمدللہ وہ رائج ہوتی چلی گئی الحمدللہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ندیم بھائی اللہ سوجل آپ کو برکت عطا فرمائے. فیضان بھائی آپ کیا تحفہ پیش کریں گے ندیم بھائی کو؟ آب زمزم شریف کا پانی. سبحان اللہ. مرحبا. یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ, حقی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ مجلس خصوصی اسلامی بھائی کے پاکستان سطح کے ذمہ دار محمد حنیف اتاری بھی موجود ہیں. ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ یہ خصوصی اسلامی بھائیوں کے شعبے میں کس طرح کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ عز و جل یہ ڈیف مونگے بہرے بھی یہاں موجود ہیں, نابینا بھی موجود ہیں, آپ ان میں کس طرح کام کرتے ہیں, کیا طریقے کار ہے, کچھ اس میں ہمیں بتائیں. الحمدللہ عز و جل ہمارا جو شعبہ ہے مجلس خصوصی اسلامی بھائی جی, اس میں گونگے بہرے اسلام بھائی ماشاءاللہ, نابینا اور معذور اسلامیوں میں مدنی کام کرتے ہیں. معذور بھی ہیں جی, معذور اسلامی بھائیوں میں بھی آپ مدنی کام کرتے ہیں. الحمدللہ. پاؤں سے معذور ہے, ہاتھ سے معذور ہے, معذور تو نابینا بھی کہلائیں گے لیکن خصوصیت کے ساتھ جو ہاتھ پاؤں سے بھی معذور ہے. اچھا, انہیں بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں. جی جی الحمدللہ. تو آپ کو اس میں آزمائش نہیں ہوتی کوئی, جیسے کہ ایک عام اسلامی بھائی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو ان کو تو صرف مطلب کہ بولنا پڑتا ہے, اب یہ گونگے بہرے تو اس کو تو اشارے بھی سیکھنے پڑیں گے, نابینا ہے تو ان کو تو ہاتھ پکڑ کے لانا پڑے گا, ویسے تو وہ آئیں گے نہیں, اور معذور تو پھر معذور ہے, تو اس میں کچھ آپ کو آزمائش یا ایسا کچھ سامنا ہوتا ہو؟ نہیں آزمائش ہوتی مگر الحمد للہ عزوجل ہمارے اس لیے نا عمومی اسلامیوں کو ہم 12 دن کا کفل ملا کورس یعنی اشاروں کے بارے میں سکھاتے ہیں, اور اس 12 روزہ مدنی کورس میں الحمد للہ عزوجل ہم یعنی نابینا کے والے سے بھی وہ سکھاتے ہیں کہ نبینا کو چلانا کیسے ہے, نبینا کو یعنی کہ لے کے کیسے آنا ہے. سیکھنا پڑتا ہے جی ہاں نابینا کو چلانا کیسے. بالکل. ہم تو جیسے جا رہے ہوتے تو کوئی نابینا کھڑے ہوتے تو ہم تو ہاتھ پکڑ کر روڈ کا کروس کروا دیتے ہیں, تو اس میں کیا سکھانا, یہ تو ہاتھ پکڑ کر چلے جانا. اس مجلس کے اندر باقاعدہ یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ ان اسلامی بھائیوں کے ساتھ نہ صرف روڈ کراس کرانی ہے بلکہ ان کی تربیت بھی کرنی ہے, اور الحمدللہ جب مجلس کے تحت قافلے سفر کرتے ہیں تو اس کے اندر ان کو کھانا کیسے کھلانا ہے, ان کو وضو کیسے کروانا ہے, تو یہ سب طریقے جو ہیں یہ سکھائے جاتے ہیں. عثمان بھائی آپ کچھ اس میں ارشاد فرمائیں. اکثر ہم جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ نبینا اسلامی بھائیوں کی ہیلپ کر دیتے ہیں کہ چلتے ہوئے ہم ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور چلنا شروع کر دیتے ہیں. فرق جو ہمیں محسوس ہوتا ہے نا جو کورس کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبینا کو جب لے کے چلتے ہیں تو ہم اپنی سپیڈ سے چل رہے ہوتے ہیں. اچھا ہمیں تو نظر آ رہا ہے ہم تو اپنی سپیڈ سے چل رہے ہیں لیکن جو بلائنڈ ہے نبینا ہے اب اس نے تو اپنی سپیڈ سے چلنا ہے, اس کو نظر نہیں آ رہا جی, اس نے تو قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے. تو اس میں تربیت یہ دی جاتی ہے کہ جب نبینا کو لے کے چلیں گے تو ہمیں نبینا کی سپیڈ سے چلنا ہوگا. اچھا دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین, دیکھیں یہ کورس کرنا ہے ہم کو, یہ ثواب کا کام ہے, اور دیکھیں ہم اپنی اس مدنی پھول ہے ہم اپنی اسپیڈ سے چلتے ہیں. ماشاءاللہ یہ کورس آپ کرواتے ہیں اور یہ واقعی یہ تو سیکھنے والی بات ہے, یہ تو سیکھنا چاہیے آدمی کو کہ ایسا واسطہ تو کوئی مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس کا ہوگا کہ ان کو بھی اس طرح دیکھا ہوگا انہوں نے کہ نابینا کہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں یا ان کو مدد کی ضرورت ہے. واقعی بہت پیارے ہم کو مدنی پھول الحمدللہ سلسلے کی برکت سے ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین, آپ عید کے دن اپنے گھر پر یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں, عید قربان ہے, اور آپ کے گھر پر بھی قربانی ہو سکتا ہے, ہوئی ہو, اور باہر سے بھی قربانیاں رشتہ داروں میں بھی ہوتی ہے, گوشت بھی آیا ہو. ہو سکتا ہے کہ کسی نے پہلے سے ڈی فریزر لے کر رکھ دیا ہو کہ گوشت اس میں اسٹروک کرنا ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, غریبوں کو مت بھولیے گا, جو غریب ہے ان کو ضرور گوشت پہنچائے. اور ویسے بھی تین حصے تو کرنے ہوتے ہیں, ایک حصہ غریبوں کے لیے, ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے, ایک حصہ اپنے لیے. چاہیں تو تین حصے کرنا بہتر ہے, چاہیں تو سبھی رکھ لیں, لیکن سب نہیں رکھنا ہے, سب نہیں رکھنا ہے, غریبوں کو دیں. آپ کے گھر پر تو قربانی ہوئی ہے, آپ کے جاننے والے بہت سارے ہیں, تو انہوں نے بھی آپ کو گوشت وغیرہ اور بہت کچھ دیا ہوگا. لیکن کئی ایسے غریب ہوتے جن کے گھروں میں عید کے دنوں میں بھی گوشت نہیں پہنچتا, یہ بیچارے گوشت کھانے سے محروم رہتے ہیں. تو اپنی قربانیوں میں غریبوں کو مت بھولیے. حاضرین سے بھی تو کچھ سوال کریں. فیضان بھائی یہ تو بیٹھے ہوئے, ان سے تو کچھ سوال اب تک ہوا نہیں ہے. بھائی کچھ سوال بتائیں, بھائی کیا سوال کریں. چلیں بھائی اب آپ کی طرف آ رہے ہیں. پہلی نماز عید کب ادا کی گئی؟ لے بھائی چلیں تین آپشن دیتا ہوں میں آپ کو, دو ہجری, تین ہجری یا چار ہجری. چلو آسان کر دیا, دو سن ہجری. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جواب درست ہے. قربانی میں عقیقہ کا حصہ شامل کر سکتے؟ جی, قربانی میں عقیقہ کا حصہ داخل کیا جا سکتا ہے. داخل کیا جا سکتا, بکرے کی ہم قربانی کریں تو اس میں عقیقہ کا حصہ شامل کر سکتے ہیں؟ نہیں, تو بڑی قربانی میں. حنیف بھائی کچھ آپ بتائیں کہ مزید کیا کیا آپ کام کرتے ہیں, کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو اپڈیٹ دیں, اور آپ کو کیا امیدیں ہیں, کچھ ارشاد فرمائیں. عمومی اسلامی کو ہم کورس کرواتے ہیں 12 دن کا. جی, جس کا نام عمومی اسلامی بھائی کو جو بول سکتے ہیں کفل منا کورس ہے, اشاروں کی زبان میں سکھاتے ہیں ان کو, اشارے سکھاتے ہیں. جی جی بالکل, ماشاء اللہ. اسی طرح ہم جو خصوصی اسلام بھائی جو بول نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, گونگے ان کو بھی ہم مدنی تربیتی کورس 12 دن کا کرواتے ہیں. اچھا, گونگے بہرے اسلام بھائیوں کا بھی کورس ہوتا ہے؟ جی ہاں, ماشاء اللہ, 12 دن کا. بالکل, اس میں فرائض ظلم, طہارت کے مسائل سکھائے جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو نابینا اسلام بھائی جو دیکھ نہیں سکتے, ان کو بھی ہم الحمد للہ 12 دن کا مدنی تربیت کورس کرواتے ہیں. نابینا اسلام بھائیوں کا الگ سے کورس ہوتا ہے؟ جی ہاں, ان کا بھی 12 دن کا کورس ہوتا ہے. ان میں ان کے فرائض ظلم اور ناظرین دعوت اسلامی, گونگے بہرے اسلام بھائیوں کا الگ کورس ہوتا ہے, جس میں ان کو فرائض علوم, نماز, وضو, غسل, نماز کے فرائض, شرائط, واجبات, مفسدات, یہی ہے نا بھائی؟ جی جی. اور اسی طرح یہی چیزیں نابینا اسلام بھائیوں کا الگ سے کورس ہوتا ہے, ان کو سکھایا جاتا ہے. جی, تو ان کو خصوصی کو کیسے سکھاتے ہیں؟ یہ تو سن نہیں سکتے. ان کو بھی اشاروں کی زبان سے. اور ایکٹیویٹیز کچھ بتائیں. جی الحمدللہ, ان کے مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, مدنی قافلے؟ جی ہاں. اچھا, 3 دن کے لیے, 12 دن کے لیے, اور 1 ماہ کے مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں. اور یہاں تک ہمارے 12 ماہ کے مدنی قافلے بھی خصوصی اسلامی کے سفر کرتے ہیں. اللہ اکبر, 12 ماہ کے مدنی قافلے؟ جی ہاں, 12 ماہ کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. ماشاء اللہ. اور اسی طرح ہمارے یعنی کہ ہمارے کابینہ سطح پر ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں کہ نابینا کے علیحدہ ہوتے ہیں ہمیں, اور خصوصی کا علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں, ترکیب بناتے ہیں. اور اسی کا یہ حال ہی میں ہمارا جو سالانہ اجتماع ہمارا 3 دن کا, الحمد للہ ہر سال خصوصی اسلامی نبینا اور ڈیف یعنی گونگے بہرے اور معذور اسلامی کا اجتماع بھی سالانہ بار ہوتا ہے. ماشاءاللہ, سالانہ 3 روزہ اجتماع بھی ہوتا ہے, اور اس سال ابھی ہوا ان کا, اور آنے والے سال بھی انشاءاللہ عزوجل یہ 3 روزہ مدنی تربیت اجتماع خصوصی اسلام بھائیوں کا مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں ہوگا. پاکستان بھر سے گونگے بہرے نابینا معذور اسلام بھائی اس میں شرکت کرتے ہیں, اس میں بھی تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں کیا سبق ملا؟ بہت سارے مدنی پھول ملے کہ دیکھیں اگر ہمارا بھی جذبہ ہو تو نیکی کی دعوت اور بیان جو ہے ایک گونگا بہرا اسلام بھائی کر سکتا ہے, سیکھ سکتا ہے. تو ہم تو سن بھی سکتے ہیں, ہم تو بول بھی سکتے ہیں, ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینی چاہیے, ہمیں بھی درس و بیان کرنے چاہیے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, تو سارے طریقے سیکھنے کو مل جائیں گے. کیسے درس کرنا ہے, کیسے بیان کرنا ہے, یہ سکھایا جائے گا. اور نابینا اسلام بھائی دیکھے جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں, 6ٹے درجے میں پہنچے ہوئے ہیں, 7ویں درجے میں پہنچے ہوئے ہیں, اور جذبہ دیکھیں, دیکھ نہیں سکتے, لیکن پھر بھی جو ہے وہ استاد صاحب جو پڑھاتے تو بتاتے کہ بہت توجہ دے کر سنتے ہیں, اور پھر یاد کر لیتے ہیں, پھر کسی طالب علم کے ساتھ بیٹھ کر وہ یاد کرواتے, یاد کر لیتے ہیں, امتحان بھی دے دیتے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ کی رحمت سے یہ عالم بھی بن جائیں گے. دیکھیں ہمیں کیا جذبہ ملا, ہم بھی اپنے بچوں کو جامعۃ المدینہ میں لگائیں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہم بھی وابستہ ہو جائیں, اپنے اولاد کو بھی وابستہ کریں, اپنے بچوں کی امی کو بھی وابستہ کریں, اپنے بھائیوں کو بھی وابستہ کریں, خود بھی وابستہ ہو جائیں, اپنی آخرت کی بہتری کریں, ہماری آخرت بہتر ہو جائے, ہماری آخرت بہتر ہو جائے, گناہوں سے ہم بچ جائیں. دیکھیں ایسے اسلام بھائی کئی نعمتوں سے محروم ہے, آنکھ کی نعمت سے محروم ہے, بولنے کی نعمت سے, سننے کی نعمت سے محروم ہے, پھر بھی دیکھیں جذبہ دیکھیں, اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں یہ. اور اللہ کا شکر ادا کرنا بزرگوں نے یہی کہا ہے کہ اپنے جسم کو رائے خدا میں صرف کر دینا, جو نعمتیں اللہ عزوجل نے دی ہیں اس کا صحیح استعمال کرنا, یہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا اس کو بھی کہا گیا. تو ہم تو بینا ہیں, سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, تو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں, اپنی آخرت کی تیاری کریں, اور گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائیوں کے پاس بھی آئیں, ان کو محبت دیں, ان کو شفقت دیں, اور اشاروں کی زبان سیکھیں. ہمارے نگران نے ہم کو بتایا کہ باقاعدہ کورس ہوتا ہے اس کا, تو اس کی تاریخ بھی انشاءاللہ بتا دی جائے گی, پرومو وغیرہ چلتے رہتے ہیں ہمارے, تو اس میں آپ کو تاریخ پتہ چل جائے گی. تو میرے نوجوان اسلامی بھائی, میرے جوان اسلامی بھائی, میرے مبلغین اسلامی بھائی, وہ یہ کورس ضرور کریں اور ان میں آ کر مدنی کام کریں, انشاءاللہ عز و جل ڈھیروں برکتیں اور بھلائیاں نصیب ہوگی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا, جو ہم نے دیکھا, اللہ عز و جل اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو ہم نے وقت دیا, اور کل بروز قیامت اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.